Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem wita Państwa Mateusz Drozda. Dzień dobry. Audycję przygotował Jacek Frencel. Dziś poniedziałek, 1 listopada, to 305 dokładnie dzień roku, uroczystość Wszystkich Świętych. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.31, a zajdzie dziś o 16.08. To znaczy, że dzień będzie trwał 9 godzin i 37 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Julianna, Nikola i Wiktoryna. Wszystkiego najlepszego. Rok 1946. Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Damasa Piechy w kaplicy arcybiskupów krakowskich. W 1957 powstało studio eksperymentalne Polskiego Radia. W 1975 Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami po raz pierwszy prowadził publiczną zbiórkę pieniędzy na terenie cmentarza. W 1998 utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka. W 2004 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europolu. To policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. 2005 rok Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Na początek dwa słowa o pogodzie. Dziś minimalna temperatura od 1 do 3, 7 stopni na przeważającym obszarze, do 10 na Dolnym Śląsku, w obszarach podgórskich Karpat. Lokalnie spadek temperatury do minus 2 stopni. To oczywiście wszystko w nocy, do tego wiatr słaby i umiarkowany. Rano będzie pogodnie, jedynie na krańcach wschodnich miejscami zachmurzenie duże, szybko jednak malejące. Dość ciepło, od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany. Życzymy Państwu miłego, świątecznego dnia. Zaczynamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego weekendu, a zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj 7145 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 9 osób, z czego dwie wyłącznie z powodu COVID-19. 4658 uznano za ozdrowieńców. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 025 247 dokładnie zakażeń koronawirusem. Zmarło 76 999 osób. Doktor Konstanty Szułdrzyński z Naczelnej Rady Medycznej przy premierze mówił na antenie Polskiego Radia 24, że trzecia dawka szczepionki na koronawirusa pomoże na długi czas ochronić się przed chorobą. Na szczepienia trzecią dawką mogą zapisywać się osoby po 50 roku życia i pacjenci z grupy ryzyka. Od 2 listopada rozpoczynają się szczepienia przypominające dla wszystkich dorosłych, u których od przyjęcia drugiej dawki preparatu minęło co najmniej 6 miesięcy. Jak mówił gość Polskiego Radia 24, dr Konstanty Szułdrzyński, przyjęcie trzeciej dawki daje trwałą odporność. Wiadomo, że po trzeciej dawce ta odporność jest znacznie większa, natomiast po 6-9 miesiącach, po dwóch dawkach, odporność jest dość mała. Stąd te osoby są narażone na bycie choroby, na zakażenie. Natomiast przebieg zazwyczaj jest mniej groźny, nawet jeśli nie przyjmą tej trzeciej dawki. Tak czy inaczej, jeśli ktoś się zdecydował już na dwie dawki, to warto przyjąć trzecią, żeby mieć pewność, że ta odporność jest trwała i silna. Według danych Ministerstwa Zdrowia wczoraj wykonano 37 777 testów na obecność koronawirusa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dziś wszystkich świętych już po raz 47 znani aktorzy, poeci, artyści i ludzie kultury kwestują na starych Powązkach w Warszawie. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną jak co roku na renowację niszczejących, opuszczonych, zabytkowych grobowców. Aktor Tadeusz Chudecki podkreśla, że udział w kweście jest dla niego swoistym obowiązkiem. Bardzo Państwa prosimy o grosik na odbudowę Powązek. Puszka już jest wypełniona po brzegi. Naprawdę wzruszające, że ludzie są tacy ofiarni. Jak człowiek przyjdzie raz kwestować i widzi taką życzliwość ludzi i to, że to jest dla nas jednak wielka historia, te Powązki. Ja sam uwielbiam przychodzić na Powązki, samotnie sobie pochodzić, popatrzeć, ile tutaj wielkich, fantastycznych Polaków spoczywa. To jest cała nasza historia, to jest nasza tożsamość. Musimy o nią dbać. Kwestuje również poeta Krzysztof Cezary Buszman. Kwestuję dlatego, bo pamięć jest bardzo ważna. Przez wiele lat przebywałem w Londynie wśród starej emigracji. Spotykaliśmy się, opowiadaliśmy o historii, o tym, że pamięć jest czymś bardzo istotnym dla funkcjonowania narodu, społeczeństwa i dlatego tutaj jestem. Pamięć też widzimy po tym, jak są odrestaurowane nagrobki, jak ludzie tutaj przychodzą i bardzo chętnie wrzucają przysłowiowy grosik. Odwiedzający stare Powązki wspierają kwestę, bo jak mówią, jest to niezwykle ważna tradycja. Kontynuujemy tradycję wspomagania tych, którzy ratują Powązki, zainicjowana przez pana Jerzego Waldorfa. Wszyscy pamiętają i o panu Waldorfie, i o innych. To normalne, to każdy powinien dołożyć się do tego cmentarza, bo to jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Wspaniałe zabytki, cudowne, także to jest normalne, że się dokładamy do tego. To jest piękny, absolutnie niepowtarzalny cmentarz. I szkoda by było, żeby to, co tutaj widzimy, niszczało zwyczajnie. Więc to jakby uważam, że to jest mój obowiązek dołożyć swoje 5 groszy. W tym roku oprócz tradycyjnej zbiórki na remont nagrobków i pomników istnieje możliwość przekazania pieniędzy online. Kwestę na Powązkach zainicjował założyciel i patron Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Waldorf w 1975 roku. Poparła go wtedy elita warszawskich aktorów, naukowców, twórców i dziennikarzy. Wczoraj wolontariusze z puszkami pojawili się także na nekropoliach w Rzeszowie. Kwestowali na rzecz ubogich i bezdomnych. Młodzi ludzie mówią, że puszki szybko się zapełniają. Bardzo dużo ludzi wrzucało. Jeśli miałyśmy taką okazję, żeby pomóc ubogim, to bardzo chętnie po prostu pomagamy. Albo z dobrego serca. O, naklejka, dziękuję. Co roku wrzucam poza tym? Żeby pomagać innym. Jeżeli ktoś ma mniej niż ja, to czemu mam nie pomóc? Trzeba pomagać, trzeba. Skazane nawet. Być może człowiek kiedyś będzie potrzebował pomocy. Ruch jest i osoby wrzucają pieniążki do puszek. Są to różne kwoty. Nas cieszy każda złotówka. W leniwym przedpołudniu z Janem Sabadaszem z Fundacji Serce dla Kresów o kwestach prowadzonych przez fundację rozmawiała Anna Popek. Już wczoraj pan i pana fundacja oraz wolontariusze kwestowali na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na co były zbierane pieniądze? Kwestowaliśmy na Powązkach warszawskich, kwestowaliśmy też w zasadzie na wszystkich cmentarzach na terenie Warszawy i też szeregu innych miast w Polsce. Kwestujemy tradycyjnie na ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach, głównie nekropolie. Od 5 lat prowadzimy prace konserwatorskie na cmentarzu janowskim w Lwowie. Jest to nekropolia, która przez wiele lat troszeczkę była zapomniana i niknęła w blasku chwały cmentarza Łyczakowskiego. I obecnie prowadzimy prace konserwatorskie głównie na tej nekropolii lwowskiej. A ile grobów udało się odnowić, ile udało się uporządkować? Gdzie najbardziej są zaawansowane prace? Oprócz tych prac konserwatorskich zawodowych realizujemy też na cmentarzu janowskich obozy wolontariackie. Obozy polegające na uporządkowaniu grobów przed tymi zawodowymi pracami konserwatorskimi. Jeżeli mówimy o pracach konserwatorskich, to tych grobów przez te 5 lat mamy ponad 10, a jeżeli mówimy o obozach wolontariackich, to 3-letnia tradycja obozów spowodowała łączną ilość ponad 250 grobów. W tych obozach udział bierze polskojęzyczna młodzież miejscowa właśnie we Lwowie, a w tym roku dodatkowo też przedstawiciele polskich organizacji tam miejscowych w Lwowie, troszeczkę w starszym wieku, więc to była też dodatkowa taka międzypokoleniowa lekcja historii, też dodatkowa dla młodzieży. No i to świetny pomysł, żeby aktywizować młodych ludzi, odciągać ich od smartfonów czy od internetu i pokazywać, że sami są w stanie coś realnie zrobić i troszkę zmienić rzeczywistość. No i myślę także, że kiedy się posyła takiego młodego człowieka z puszką, by zaczepiał obce osoby, często zabiegane albo zamyślone, to też taki młody człowiek uczy się trochę odwagi, asertywności, no pewności siebie zdobywa także. Zdecydowanie tak. No, my jesteśmy we współpracy z szkołami i podstawowymi liceami w Warszawie i dyrekcje już od wielu lat doceniają jakby w rozwoju osobowości młodego człowieka udział w wolontariacie w takiej czy innej formie. Myśmy też rozpoczęli przed pandemią jeszcze taki proces, taki program edukacyjny pod nazwą Pamiętamy o Kresach. Polegał on na serii wykładów realizowanych na terenie szkół Mazowsza, gdzie staraliśmy się przybliżyć właśnie historię Kresów, historię byłych ziem wschodnich i pokazanie, że nie możemy mówić o historii Polski bez właśnie tego elementu historii Kresów. Niestety pandemia wstrzymała nam ten proces. Teraz jesteśmy na etapie realizacji tego programu edukacyjnego w formule online. Natomiast w swojej działalności, oprócz tej stricte zawodowej, czy to konserwacji cmentarzy, czy konserwacji wnętrz kościołów, bo we Lwowie też realizujemy od kilku lat renowację wnętrza kościoła świętego Antoniego, skupiamy się w dużej mierze na młodzieży. Tutaj widzimy na pewno słusznie przyszłość i jakby potrzebę wypełnienia tej luki edukacyjnej w zakresie właśnie historii Kresów. Panie prezesie, a proszę opowiedzieć troszkę więcej o cmentarzu janowskim. Kto tam leży, który z wielkich Polaków tam spoczywa? Cmentarz janowski był zawsze traktowany jako troszeczkę taki cmentarz dla uboższych, więc on na pewno nie może dorównywać cmentarzowi Czekowskiemu pod kątem, powiedzmy sobie, sztuki architektonicznej. Tym niemniej spoczywają tam wybitne postacie. No, myśmy w okresie właśnie tych ostatnich 5 lat odrestaurowaliśmy między innymi jeden z najpiękniejszych nagrobków rodziny Machanów. Jeden nagrobek rodziny Dzięgilowskiej, który jest chyba najbardziej kojarzony z cmentarzem janowskim, z płaskorzeźbą Droga do Wieczności. Natomiast należy powiedzieć, że cmentarz janowski jest bardzo ważną nekropolią dla tej powojennej historii Polski i Lwowa, ponieważ spoczywają tam osobistości polskiej narodowości właśnie, którzy zostali pochowani po 1945 roku. To są aktorzy Polskiego Teatru, to są dyrektorzy polskich szkół, to są księża, proboszczowie. Ci wszyscy, którzy dbali o to, aby ta polskość na tych terenach przetrwała i to właśnie dzięki nim język polski mógł przetrwać do dnia dzisiejszego właśnie na tych terenach. Także mówiąc o cmentarzu janowskim, należy pamiętać nie tylko tą odległą historię, ale przede wszystkim tą historię, powiedzmy sobie, powojenną, no i też obecną. No to jeszcze parę słów o Łyczakowskim. Kiedy myśli się o Lwowie, to także przychodzi nam na myśl ten ogród pamięci, jakim jest właśnie nekropolia Łyczakowska. Cmentarz przepiękny, tak położony ładnie wśród drzew, również nagrobki, to dzieła sztuki. Kaplice, rzeźby, bardzo pięknie zdobione krzyże, kute ogrodzenia. To wszystko sprawia, że na cmentarz Łyczakowski właściwie przychodzi się jak do jakiegoś miejsca spacerowego, rekreacyjnego. Oczywiście pamiętając o jego charakterze. Jakie groby tam, jakich Polaków tam spoczywających moglibyśmy wymienić? No, należy powiedzieć, że cmentarz Łyczakowski jest przede wszystkim jedną z najstarszych nekropolii w Europie. Jest o 4 lata starszy od warszawskich Powązek. Jeżeli mówimy o wybitnych postaciach, którzy tam spoczywają, to należy na pewno wymienić Konopnicką, Zapolską, Banacha, Bełzę, Goszczyńskiego, ale też takie postacie, między innymi myśmy 3 lata wstecz odrestaurowali grób Władysława Sobolowskiego. To jest taka troszeczkę postać niszowa, uznawana za ojca polskiej kryminalistyki. Między innymi główna aula Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest właśnie imienia Władysława Sobolowskiego. I prawdą jest to, że sam spacer po cmentarzu Łyczakowskim, nawet bez wsparcia przewodnika, jest taką namacalną lekcją w historii. Możemy, tak powiem, doświadczyć to wszystko, co znamy z literatury, ze szkoły, z lat młodości. Te wszystkie postacie, które nam się gdzieś przewijały w procesie edukacji, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, to będąc we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, możemy namacalnie to wszystko jeszcze raz przeżyć. Jak tylko będzie okazja, to oczywiście zapraszamy Państwa, abyście pojechali do Lwowa. To tak niedaleko przecież, a tyle wspomnień, tyle wiedzy, tyle ważnych dat i ludzi tam przebywających, bądź tam spoczywających. Bardzo dziękujemy. Pan Jan Sabadasz z Fundacji Dziedzictwa Kresowego był moim gościem. Zachęcamy także do tego, abyście Państwo odwiedzili stronę Fundacji, bo tam zamieszczony będzie film właśnie o tych odrestaurowanych grobach. Można będzie zobaczyć na własne oczy, na co przeznaczane są zbierane podczas kwest pieniądze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiała Anna Popek. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca, blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Z zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a teraz o polityce. W sobotnim śniadaniu w Trójce politycy podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Gośćmi śniadania byli Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej, Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości i Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Inflacja. Nie planowałam rozmowy na ten temat. Mówiliśmy o tym bowiem tydzień temu, ale październikowe dane GUS 6,8 robią wrażenie. I dlatego proszę Państwa, już bez mówienia, że rosną pensje, że tak jest na świecie całym i że, no i że tak musi być, żeby Państwo powiedzieli tylko, czy Waszym zdaniem coś trzeba zrobić, władza powinna podjąć jakąś interwencję taką, jaką może zgodnie z prawem. Izabela Leszczyna. Pani redaktor, oczywiście należało działać dużo wcześniej. Dzisiaj rząd i Narodowy Bank Polski mogą leczyć skutki, a nie przyczynę. A do przyczyny się, znaczy przyczyną była polityka monetarna i fiskalna. Ale krótko, co trzeba zrobić? No pewnie Rada Polityki Pieniężnej powinna się zachowywać odpowiedzialnie i jednak podnieść stopy procentowe więcej niż to uczyniła. To powinno było być zrobione dużo wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o rząd, no premier Tusk wczoraj podpowiedział. Naprawdę Komisja Europejska dała taki sygnał, że być może na czas kryzysu, czyli krótkoterminowo, można zwrócić się do niej i obniżyć VAT, to znaczy w ogóle wprowadzić stawkę zerową na pół roku czy na rok. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa ten kryzys. I ostatnie zdanie na ten temat. Pamiętajmy, że to, że jest za granicą teraz też źle, że inflacja rośnie wszędzie, że kryzys energetyczny ją podbił, to prawda. Natomiast ona nałożyła się na wysoką inflację w Polsce, którą niestety my sami sobie zafundowaliśmy i to jest problem. A długoterminowo oczywiście to jest energia, transformacja energetyczna, jak miks energetyczny w Polsce będzie przede wszystkim węglowy, będziemy płacić dużo za energię i wtedy dużo za wszystkie towary także. Jarosław Sellin, czy rząd podejmie jakieś działania, żeby poprawić sytuację? Żeby te ceny tak nie rosły? To może rzadkie w debatach medialnych, ale ja właściwie ze wszystkim, co pani poseł Leszczyna z Platformy Obywatelskiej się zgadzam. Jeśli chodzi o instrumenty walki z inflacją czy łagodzenia jej skutków, to one są oczywiście w rękach instytucji, które są poza rządem i są niezależne od rządu, czyli Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Kwestia rozważania w tych organach sprawy właśnie podwyższenia stóp procentowych. Już raz takie podwyższenie nastąpiło. Dosyć duże i nie występujące w ostatnich wielu, wielu latach, ale być może, nie chcę tu niczego podpowiadać, bo od tego są specjaliści, być może będą jakieś kolejne kroki. No takie są sygnały. Ten pomysł z jakimś częściowym, bo rzeczywiście inflacja jest zjawiskiem ogólnoświatowym, a na pewno też ogólnoeuropejskim i w Unii Europejskiej, żeby też na poziomie Unii Europejskiej rozważono jakieś możliwości załagodzenia tej inflacji, bo ona jest w gruncie rzeczy zjawiskiem obiektywnym, wynikającym z takiego odbicia popandemicznego gospodarek świata, dosyć dynamicznego odbicia popandemicznego, ale też zerwania łańcucha dostaw i pewnych kłopotów rynkowych. Ale myślę, że Unia Europejska też takimi instrumentami dysponuje, żeby na przykład na jakiś czas te stawki VAT zmienić. I myślę, że to jest ciekawy temat do dyskusji na szczytach Rady Europejskiej. Marek Sawicki, jakaś podpowiedź dla rządu w tej sprawie? Kiedy inflacja zbliżała się do 5%, mówiłem, że koniec roku zamknie się co najmniej 7% inflacja w grudzień do grudnia i z pewnością się nie pomylę. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że rząd ma sporo instrumentów, bo co dzisiaj jest głównym nośnikiem inflacji? Przede wszystkim ceny paliw, energii, gazu, ale także i żywności, więc może trzeba by się zastanowić, czy przypadkiem na paliwa nie obniżyć VAT-u z 23% do 8%, czy na żywność naturalną nie wprowadzić zerowej stawki VAT-u. Byłoby to i z korzyścią dla cen, i z korzyścią także dla producentów i konsumentów, bo z pewnością zainteresowanie tą grupą produkcji byłoby zdecydowanie większe. Więc to, co powiedziała pani minister Leszczyna, plus te elementy, które jako PSL składaliśmy w postaci projektów ustaw, a więc obniżenie VAT-u, obniżenie także przejściowo akcyzy, o czym również sygnalizuje Komisja Europejska. I nie jest tak, że tylko Rada Polityki Pieniężnej, bo także rząd ma sporo instrumentów. Ciekawe, czy chce, ale oczywiście wiemy, że ta inflacja, ale także dużo większe wpływy do budżetu. Wczoraj od jednego z prominentnych polityków PiS-u słyszałem, że jeszcze niedoszacowane jest podwyższenie dochodów co najmniej o 18 miliardów złotych w związku z tą inflacją i zastanawiają się już dzisiaj, gdzie te pieniądze ulokować, jak je wydać. Paweł Mucha. Jedna uwaga porządkowa, jeśli pani redaktor pozwoli, bo wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o stawki podatku VAT-u, to trzeba uzgadniać z Unią Europejską. To nie są kompletnie suwerenne decyzje rządów krajowych, więc to nie jest takie proste, że można to zrobić natychmiast. Ale panie ministrze, trzeba chcieć, trzeba rozpocząć. Dobrze, Paweł Mucha, będą jakieś podpowiedzi ze strony prezydenta? W Niemczech mamy inflację najwyższą od prawie 30 lat, bodaj od 93 roku. Mamy świadomość, że te czynniki dotyczące wzrostu cen, one są w dużej mierze, czy przede wszystkim zewnętrzne. Tak jak no ale to nie znaczy, panie ministrze, że trzeba usiąść i płakać. No wiem, już wszyscy o tym mówią, że to cały świat i to jest prawda. Klimatyczna, energetyczna sytuacja postpandemiczna, wszystkie te uwarunkowania. Natomiast oczywiście, tak jak mówił pan minister Selin, jeżeli chodzi o kwestie europejskie, pewnie trzeba je uzgadniać europejsko, żeby w tym zakresie jakoś próbować oddziaływać tam, gdzie są możliwe też decyzje po prostu na poziomie unijnym, bo dzisiaj to jest problem całej Unii Europejskiej. Proszę. Znaczy pani redaktor, błagam, pół zdania. Dobrze, naprawdę, pół zdania. Rzeczywiście w Niemczech inflacja jest wysoka, natomiast panie ministrze, wynosi 4,5%. Ja przypomnę, że jak w Polsce taka była, to prezes Glapiński mówił, że ona jest ciągle właściwie bliska celu inflacyjnego NBP-u, więc naprawdę w Polsce jest wyjątkowa i zafundował nam ją rząd i Narodowy Bank Polski, bo od dawna mówi się na świecie, że jest coś takiego jak policy mix, czyli polityka rządu i polityka banku centralnego muszą współdziałać i one wspólnie odpowiadają za inflację. Niestety, bo pani się zaklinała, żeby argumentów sprzed tygodnia nie używać, ale w tej sytuacji jednak muszę to przypomnieć, że roztropna polityka rządu w takiej sytuacji, niełatwej przyznaję, polega na tym, żeby jednak przyspieszanie płac było wyższe niż inflacja. I to w Polsce cały czas jest i to co najmniej kilka procent więcej. No tak, ale przyspieszanie płac też powoduje dodatkowo inflację, panie redaktor, dokładnie tak. I to pani proponuje zatrzymanie przyspieszania płac. W błędnym kole. Nie wie pan, panie ministrze, to jest tak, że niektórym płace rzeczywiście mocno wzrosły, ale niektórym nie. I o to walczą. I nie wiem, czy wszystkie żądania płacowe teraz będą spełnione w związku z tym? No chyba nie. Ja zwracam uwagę, że płace wzrastają średnio o 10% rocznie, a inflacja na pewno takiego poziomu nie osiąga. Ale ci, którym nie wzrosło, to im 10% nic nie mówi, bo oni patrzą na swój portfel. Dobrze, zamykamy na dzisiaj tę sprawę. Teraz o perypetiach Polski, czy też polskich władz z instytucjami europejskimi. Parlament Europejski pozwał Komisję Europejską do TSUE za niestosowanie rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości w budżecie Unii. Co jest ciekawe, bo chyba to w TSUE cały czas jest ten mechanizm badany. Poza tym TSUE nakłada wysokie kary w związku z tym, że Izba Dyscyplinarna nie została zawieszona. No i ponadto polskie władze zostały wezwane przez Komisję Europejską do pilnego dostarczenia dowodu zaprzestania działalności wydobywczej węgla brunatnego w kopalni Turów. Co jest niemożliwe, ponieważ ani to nie może zostać zatrzymane i wiadomo, że kopalnia wydobywa, więc trudno, żeby dostarczać fałszywe dowody. Jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, proszę państwa, to można by przynajmniej ten problem rozwiązać, bo rząd ma zamiar ją zlikwidować. Takie były deklaracje, ale nie spieszy się. To zaczniemy od pana ministra. Dlaczego? Są sygnały z Komisji Europejskiej, że żeby ten pad zakończyć, to znaczy odblokować dla Polski pieniądze przynależne nam z Krajowego Programu Odbudowy, wystarczy do preambuły tego Krajowego Planu Odbudowy wpisać pewne deklaracje i myślę, że pójdziemy w tą stronę, bo rzeczywiście to jest sytuacja niedobra dla każdego, dla każdej ze stron tego sporu. Polska nie może nie otrzymać tych pieniędzy, ponieważ my się też składamy na ten budżet, który te pieniądze stanowią. I trudno wyobrazić sobie sytuację, żeby Polska dawała pieniądze na ten budżet, a nic z tego budżetu nie wyciągała w formie dotacji bezzwrotnych albo w formie pożyczek. I czyli też, taka, panie ministrze, przepraszam, taka autopoprawka, która by deklarowała, że w ciągu, nie wiem, 3-5 miesięcy ta Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, tylko wtedy nie wiemy, Ja nie będę teraz mówił o szczegółach, bo to jest kwestia poufnych negocjacji związanych z szukaniem tego kompromisu, ale on na pewno będzie zawarty, bo powtarzam, nie jest w interesie nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej i silnych gospodarek Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, silnie związanych z nami też, to, żeby doszło do takiego kryzysu, który oczywiście musiałby też spowodować jakąś reakcję Polski, bo my nie możemy sobie na takie poniżanie poprzez wywoływanie sztucznych problemów, nieistniejących problemów, bo powtarzam, że ta zasada warunkowości miała dotyczyć prawidłowego wydawania pieniędzy, żeby one nie wyciekały, żeby nie szły bokiem, żeby nie były przedmiotem jakiejś korupcji, a Polska jest tutaj absolutnym liderem, jeśli chodzi o prawidłowość wydawania pieniędzy. Ta agencja OLAF, która bada prawidłowość wydawania pieniędzy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, pokazuje, że Polska 4 razy lepiej wydaje te pieniądze i uczciwiej, i rzetelniej niż średnia europejska. Tak, ale moje pytanie dotyczyły dokończenia reformy sądownictwa. Czy naprawdę nie można zrobić takiej poprawki dotyczącej Izby, która by wyprzedzała tę resztę, nad którą rząd pracuje? Deklaracje już padły, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w takiej formule, w jakiej istnieje dzisiaj, nie będzie istnieć. To jest deklaracja polityczna wielokrotnie przez nas wyrażana. Natomiast oczywiście reformę sądownictwa trzeba kontynuować, bo nawet sama Unia Europejska tego oczekuje. Więc, ale też trzeba zawsze też przypominać, że owszem, jesteśmy w dyskusji na ten temat, ale ta dyskusja jest troszkę bez sensu, bo to nie jest uprawnienie organów Unii Europejskiej. Tej części władzy suwerennego państwa w traktatach europejskich nie oddaliśmy Brukseli, Strasburgowi czy Luksemburgowi, jakim jest kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości. Więc będziemy tutaj działać jednak suwerennie i oczekiwać, żeby niektórzy szczególnie aktywni w tej dziedzinie politycy europejscy trochę ochłonęli, żeby zrozumieli, że ciągłe kontynuowanie takiego sporu sztucznego z krajem, który ma prawo reformować własny wymiar sprawiedliwości, prędzej czy później uderzy również w nich, bo prawdopodobnie to jest testowanie, jak daleko eurokraci mogą się posunąć z dużym krajem, jakim jest Polska, jak daleko mogą się posunąć i jak daleko zmusić go do działań zgodnych z ich jakimiś wyobrażeniami. I wszyscy liderzy w Europie dzisiaj to obserwują. Jak widać, mamy coraz więcej zwolenników, również po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Polskiego w sprawie nadrzędności konstytucji jako głównego źródła praw w Rzeczypospolitej. Coraz więcej jest głosów poparcia, że Polska prawidłowo interpretuje traktaty europejskie. To, co oddane Unii Europejskiej, oddane, ale to, co nie oddane, jest kompetencją państw narodowych. Teraz państwo posłowie z opozycji, Izabela Leszczyna, później Marek Sawicki. Jak państwo sobie wyobrażają, czy to ma być prosta likwidacja Izby Dyscyplinarnej, czy jakaś ustawa, która by mówiła, w jaki sposób będą ci sędziowie dyscyplinowani? Izabela Leszczyna. Pani redaktor, to jest bardzo proste. Wczoraj Borys Budka z mównicy sejmowej podpowiedział naszym adwersarzom politycznym Prawa i Sprawiedliwości, co trzeba zrobić. No po prostu trzeba przynieść taką ustawę do Sejmu i wtedy z pewnością cały klub Koalicji Obywatelskiej, ale jestem pewna, że także pan minister Sawicki to potwierdzi, także Polskie Stronnictwo Ludowe, po prostu zagłosujemy za tym. To, że Ziobro i jego akurat... Tak, ale bez względu na to, co będzie w ustawie, czy jeżeli to będzie tylko ustawa, likwidujemy, nie ma, wymazujemy, tak? Tak ma wyglądać ustawa? Likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, czyli ten instrument, który wprowadzony został przez PiS do polskiego porządku prawnego i on jest... On łamie podstawowe zasady praworządności, ponieważ po pierwsze powołani sędziowie zostali powołani przez neo-KRS, a po drugie nie ma nic wspólnego z niezawisłością sądów. Ale chciałabym odnieść się, ponieważ pan minister powiedział dwie rzeczy chyba nieprawdziwe. Znaczy, nie można, panie ministrze, powiedzieć, że coraz więcej, nie wiem, osób, czy użył pan chyba takiego określenia, środowisk popiera Polskę i to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego właściwie jest prawidłowy. No, no nic bardziej mylnego. No nie wiem, popiera chyba chodziło o polityków, o niektórych polityków europejskich. No tak, pani się myli, wszyscy kandydaci na prezydenta Francji popierają wyrok Trybunału Polskiego. Wszyscy kandydaci na prezydenta Francji. Macron? I z tego też powodu Macron. Znaczy mówi pan o Marine Le Pen? Znaczy, ale ja dokończę. To znaczy, panie ministrze, bo dwie rzeczy pan powiedział nieprawdziwe. Po pierwsze, nie jest tak, że mamy określonych premierów i ja nie mówię o biurokratach brukselskich, bo państwo często mówicie instytucje, biurokraci. Nie. Przecież mamy szczyt Unii Europejskiej, mamy Radę Europejską, czyli premierów państw. I to oni z oburzeniem i właściwie no, z takim zdziwieniem patrzą na Polskę i nie rozumieją, co się dzieje. Oczywiście nikt nie jest zainteresowany kryzysem. Wszyscy chcą, żeby Polska dostała należne jej pieniądze. No tylko jest jeden podstawowy warunek, że musimy zagwarantować niezależność sądów. Pan powiedział, że Olaf nie ma do nas żadnych pretensji, że my świetnie wydajemy pieniądze. Tak, do tej pory tak było, ale to, co państwo zrobiliście w sądach, podważa tę zasadę, bo może się okazać tak, że w najbliższym rozdaniu finansowym jakiś przedsiębiorca, który będzie w sporze z państwem polskim i będą w to zaangażowane pieniądze unijne, stanie przed sądem, który nie będzie sądem niezależnym. Dobrze, idziemy dalej. Marek Sawicki. Ale Marek Sawicki. Przepraszam, pan minister mówił więcej. Jedno zdanie jeszcze. No ale to jak będziemy sobie tak liczyć, to już nie zdążymy. No, ostatnie raz zdanie. Jedna Komisja osoba mówi więcej, ma prawo mniej. Żądać wpisania do Krajowego Planu Odbudowy Likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bo ona miała ocenić właśnie to, czy Polska zrobiła reformę praworządności i zapewniła w ten sposób klimat inwestycyjny. To jest wpisane w rozporządzenie o Funduszu Odbudowy. Dobrze, Marek Sawicki. Drodzy państwo, my nie mamy żadnego problemu z Unią Europejską, my mamy problem z dualizmem pana premiera. Przez te decyzje, przez te... Ja przypominam pytanie, bo państwo przed panem już tak dużo powiedzieli, że może panu umknęło. Czy Koalicja Polska chciałaby, żeby był projekt likwidujący izbę, czy coś więcej? Ja bym bardzo prosił, żeby jednak pani nie utrudniała mi swobody wypowiedzi, bo po to, żeśmy się umówili na ten program. Ja panu nie utrudniam swobody, ale też program ma pewne ramy. Izba dyscyplinarna w tym wszystkim jest tylko bardzo małym przyczynkiem. Panie ministrze, Radę Europejską współtworzy pan premier Mateusz Morawiecki. Komisję Europejską tworzą komisarze, tam jest komisarz Wojciechowski. Tam zapadają decyzje. O powiązaniu wypłat z praworządnością pan premier zdecydował dokładnie, kiedy przyjmował ramy finansowe i krajowy i europejski plan odbudowy w grudniu 2020 roku. Pan premier mógł wtedy zastosować weto, mechanizm tej pieniądza za praworządność nie wszedłby w życie. Ale pan premier zgodził się na to. Zgodził się na to i teraz przez tamtą decyzję Polska dziennie traci już około 7 milionów złotych. To można przeliczyć na konkretne dobra. To jest co najmniej 7 dobrych kombajnów zbożowych nowoczesnych, to jest co najmniej 10 nowoczesnych ciągników i tak dalej, możemy to przekraczać na kilometry dróg, na oczyszczalnie ścieków, więc czas najwyższy przerwać ten chocholi taniec. A teraz moje pytanie, dobrze? Krajowy Plan Odbudowy, czyli te ustawy dotyczące Polskiego Ładu. Teraz trzeba rzeczywiście, żeby w przyszłym tygodniu do Sejmu wpłynęła ustawa, na którą ponoć Zbigniew Ziobro ma zielone światło, reformująca wymiar sprawiedliwości i likwidująca Izbę Dyscyplinarną. I oczywiście jak to zrobicie, pewnie będzie to trwało do końca kadencji kolejne 2 lata, ale Komisji Europejskiej takie zapewnienie wasze już wystarczy. I proszę się nie ekscytować, do 15 listopada będzie decyzja o tym, że Polska dostaje pieniądze, dostaje zaliczkę ponad 20 miliardów złotych na Krajowy Plan Odbudowy. Więc nie straszmy się nawzajem, tylko popatrzmy na to, gdzie zapadają decyzje, kto je podejmuje, kiedy i jak. Ja tylko nie wiem, dlaczego pan premier w 2020 roku mówił, że zgadza się na to wszystko, co ustalają wspólnie z premierami, a teraz nie zgadza się na to, co ustalił. Więc porozmawiajcie sobie z panem premierem, bo tu jest problem. Paweł Mucha, czy prezydent coś czyni w tej sprawie, żeby ta ustawa, czy też ten cały projekt dotyczący szerzej reformy sądownictwa wpłynął do Sejmu, czy bierze udział w tych pracach koncepcyjnych nad rozwiązaniami? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to jest kilka aspektów. Jest deklaracja polityczna dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej i to jest jednoznaczna deklaracja. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że my musimy też zbudować sprawnie działający system dyscyplinarny, bo o tym nie mówimy, że Polacy, obywatele oczekują, że jeżeli jest taka sytuacja, że sędzia narusza prawo, to ponosi odpowiedzialność, jeżeli popełnia przestępstwo, jeżeli popełnia czyn zabroniony i tego z pola widzenia też tracić nie można. To znaczy nie może być tak, że likwidujemy Izbę Dyscyplinarną i nie mówimy w ogóle o jakimkolwiek systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. To jest jakby jeden aspekt. Ja właśnie cały czas pytam o to. Drugi aspekt to są oczywiście kwestie polityczne. Rację ma pan minister Sellin, że dzisiaj się toczy debata na poziomie nie tylko Rady Europejskiej, ale całej Unii Europejskiej. Czy my godzimy się na to, żeby w tej sferze, kiedy kompetencje nie zostały przekazane na rzecz Unii Europejskiej, Unia Europejska ingerowała w te sfery, mimo tego, że nie ma podstawy traktatowej, czy też chcemy, żeby to była Europa równych państw, której decydują przede wszystkim państwa narodowe. Tam, gdzie kompetencje są zastrzeżone na rzecz państwa członkowskiego, to wprost wynika z traktatu o Unii Europejskiej, to wynika z polskiej konstytucji i tutaj trzeba powiedzieć, że takie orzeczenia jak Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, sądy konstytucyjne w całej Europie wydawały. Więc panie ministrze, ale panie ministrze, chciałam tylko jedno powiedzieć. Aż państwo to przyjmiecie do wiadomości, no bo to jest też tak, że gdyby nie opozycja w Polsce, która na forum unijnym próbuje atakować państwo polskie i prowadzi też tego rodzaju grę polityczną, która polega na tym, że te rezolucje są współredagowane, popierane przez polską opozycję, to pewnie nie mielibyśmy do czynienia też z taką sytuacją, która dzisiaj ma... Panie ministrze... Jednym z ośrodków unijnych, oczywiście tu się zgadza... Panie ministrze! Jak najszybciej pan mnie słyszy. Panie ministrze. Słucham. W sytuacji, pan tutaj mówi o tej wyższości i tak dalej, ale w sytuacji, kiedy władza zapowiada likwidację tej Izby, a tego oczekuje Unia Europejska, to tak czy siak można pogodzić i wilka, i owce. I nikt na tym nie straci, nie? Ja myślę, że da się to wszystko tak przeprowadzić, że to się zwieńczy sukcesem. No oczywiście czekamy na te środki. Te środki powinny do Polski trafić. A jedno zdanie co do mechanizmu warunkowości. Pani redaktor miała na samym początku rację, bo ma pani rację, że jest taka sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargi Polski i Węgier. I nie było tutaj zgody Polski. Polska mówiła tylko o tym, że możemy to odnosić do kwestii rozliczania prawidłowości, rozliczania środków. I w tym zakresie Polska jest państwem absolutnie przodującym w Unii Europejskiej. My te środki wydajemy mądrze, skutecznie, uczciwie i efektywnie, a czekamy na rozstrzygnięcie TSUE dotyczące w ogóle zakwestionowania całego mechanizmu warunkowości. Więc te rzeczy się dzieją, ale dla mnie to jest element i tutaj się zgadzam też z panem ministrem Sellinem, no szerszej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska to ma być taki organizm polityczny, który będzie próbował kolejne sfery zawłaszczać, nawet jeżeli państwa członkowskie nie przekazały danych kompetencji, czy to ma być też takie ugrupowanie, takie sformułowanie interesów państw europejskich, gdzie decydują państwa narodowe i gdzie decydują ustawy zasadnicze i tam, gdzie kompetencje jest delegowane. A jak to było? Jedno pytanie, panie redaktor. Panie ministrze, w którym traktacie jest zapisane zgoda państw członkowskich na wspólne pożyczki, na wspólne podatki w Unii Europejskiej? Bo ja nie znam takiego zapisu. A pan premier zgodził się na uwspólnotowienie i podatków, i długu. Jasne, ale to musiała być zgoda całej Rady Europejskiej. To była zgoda wszystkich na kwestie związane z Funduszem Odbudowy. No to pan minister Sawicki też to świetnie wie, że takie były rozstrzygnięcia związane z kontekstem pandemicznym. I to wiemy wszyscy. Czyli pan premier na tamto się zgodził, a na kwestie praworządności się nie zgodził? Zgodził się na... Ale zdaje się, że nawet Sejm głosował w tej sprawie, żeby takiej zgody udzielić. Ja to mogę wyjaśnić panu posłowi. Ale to ja. Ale proszę państwa, ja chciałam zapytać pana ministra Muchę jeszcze o Macrona, bo tu państwo mówią, że wszyscy kandydaci na prezydenta. Tymczasem z komunikatu Pałacu Elizejskiego wynika, że była rozmowa o praworządności i że pan prezydent Macron miał swoje obawy co do niezależności polskiego sądownictwa po wyroku TSUE. No taki był komunikat, więc prawda to, czy ktoś tutaj coś źle przetłumaczył? Panie redaktor, bardzo dobra rozmowa, bardzo dobre spotkanie na najwyższym możliwym szczeblu, spotkanie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z panem prezydentem Macron i to w takim też kontekście, kiedy mówimy o przejęciu za chwilę prezydencji w Unii Europejskiej przez Francję i przede wszystkim rozmowa dotycząca współpracy gospodarczej, wzajemnych stosunków, kwestii bezpieczeństwa. To będzie ta elektrownia polsko-francuska? Dotycząca polityki klimatycznej, polityki energetycznej. To jest też bardzo dobre otwarcie do dalszych rozmów, tak jak pani redaktor mówi, chociażby w kwestiach związanych ze współpracą w tej sferze, gdzie Francuzi mają ogromne doświadczenia, czyli mówię tutaj o energetyce też atomowej. I to było bardzo dobre spotkanie, bo to jest zupełnie dobrze, ale panie ministrze, jeżeli jest taki komunikat, to znaczy, że co, że pan prezydent Francji wyraził zaniepokojenie, ale go prezydent Duda uspokoił, tak mam to odczytywać? No, zawsze rozmowa bezpośrednia przywódców służy też temu, żeby uspokajać, tłumaczyć. My jesteśmy w tym bardzo konsekwentni. Konsekwentny jest ten pan prezydent, że tłumaczy polskie racje. Konsekwentny jest polski rząd, że tłumaczy polskie racje. Natomiast na pewno ta bardzo długa rozmowa to jest zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o otwarcie dla współpracy gospodarczej w sferach bezpieczeństwa, energetyki i współdziałania na forum Unii Europejskiej, bo też o tym pan prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie mówił, że nie będziemy się godzić na to, żeby były dwie kategorie państw w Unii Europejskiej. Polska jest poważnym państwem i musi być traktowana tak, jak są traktowane państwa starej Unii. Dobrze, dziękuję. Teraz państwo się tu rwali do głosu. Ja już bym chciała się zająć kolejną sprawą, ale jak państwo się tak rwali, to nie chcę ograniczać swobody wypowiedzi, tak, ale ograniczę do jednego zdania. Bardzo proszę, Izabela Leszczyna. To znaczy, nie wiem, czy da się jednym zdaniem. Po pierwsze spotkanie Duda-Macron, no, pan minister Mucha musi wiedzieć, że jeśli po spotkaniu nie ma wspólnego komunikatu, to znaczy, że rozmowa nie mogła być niestety dobra. I w komunikacie francuskim na pierwszym miejscu wygoldowane są problemy z praworządnością w Polsce, natomiast w komunikacie ze strony polskiej gdzieś tam w jednym zdaniu na końcu o jakimś konflikcie między instytucjami europejskimi. Więc i druga rzecz, przecież była mowa o granicy z Białorusią i prezydent Duda potem mówi, że on zażądał wsparcia, ale nie zgodził się na obecność innych wojsk na granicy. Znaczy ciągle traktuje się Unię Europejską jak skarbonkę, z której można brać kasę i można robić, co się chce. Dobrze, to było bardzo długie zdanie. Dobrze. Pani redaktor, nikt nie żąda od Polski, Jarosław, żeby organizowała wymiar sprawiedliwości pod linijkę. Zróbmy jak chcemy, jest jedna zasada. Sędzia musi być niezawisły i państwo to zabraliście sędzia polskim sędziom. Pan minister Mucha dzisiaj strasznie dokazuje. Teraz Jarosław Sellin. Ja przypominam pani poseł Leszczynie, że niezawisłość sędziowska polega głównie na tym, że sędziowie wydają w sposób wolny i niezawisły wyroki. Proszę się teraz głęboko zastanowić, przemyśleć i podać jakiś jeden wyrok z ostatnich 6 lat, który ewidentnie na 100% ma pani na to dowody, podkreślam, ma pani na to dowody, został wydany z naruszeniem zasady niezależności sędziowskiej, czyli pod naciskiem władzy wykonawczej. Proszę podać nazwisko takiego sędziego i wyrok, który został wydany pod naciskiem władzy wykonawczej. A teraz a propos Francji, pani poseł Leszczyna chyba nieuważnie obserwuje wydarzenia międzynarodowe, bo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Polskiego o wyższości polskiej konstytucji jako głównego źródła prawa w Polsce, sześcioro dokładnie kandydatów na prezydenta Francji poparło tę decyzję polskiego Trybunału. Macron w związku z tym też się postanowił spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i zbliżyć relacje polsko-francuskie, bo ma wybory w przyszłym roku, a jest politykiem dzisiaj po odchodzeniu powolnym Angeli Merkel, najważniejszym w Europie, bo Francja będzie w pierwszej połowie przyszłego roku pełniła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Dobrze, takie gesty nie są przypadkowe. Takie gesty nie są przypadkowe. Pan minister Sellin, Marek Sawicki, króciutko. Ujmuje znaczenia panu premierowi Morawieckiemu, mówiąc o tym, że to prezydent Macron jest najważniejszym politykiem w Europie. Natomiast nie wystarczy, żeby położyć dużą pulę pieniędzy na stole, 2 razy więcej na zbrojenia, pieniądze na elektrownię jądrową, żeby naprawić stosunki, które przez lata żeście zepsuli. Przypomnę, śmigłowce Caracale, okręty Mistrale, kwestia uczenia Francuzów posługiwania się widelcem. To wszystko sprawia, że te stosunki i relacje niestety są takie, jakie są. A nie potrzeba, żeby opozycja mówiła, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, bo o tym wiedzą doskonale politycy w Europie i właśnie to było przedmiotem sporu między panem prezydentem Macronem. Dobrze, jedno zdanie. Natomiast ja się zgadzam, może pan prezydent, pan minister Mucha mówi, że rzeczywiście wszyscy prezydenci czy kandydaci na prezydentów we Francji popierają relacje czy sytuację w Polsce. Być może Macron nie będzie kandydował i pewnie to powiedział panu prezydentowi Dudzie, więc po co było się spotykać? Panie Paweł rektor, Mucha, ale króciutko. Jeżeli chodzi o kwestię granicy, to jest tutaj wyraźne wsparcie nie tylko Francji, ale też państw członkowskich innych Unii Europejskiej dla tego, co Polska robi, jeżeli chodzi o szczelność granicy, bo to jest nie tylko granica polsko-białoruska, ale także granica zewnętrzna Unii Europejskiej. A po drugie, smutne miny pani poseł Leszczyny i pana też posła Sawickiego najlepszym są podsumowania. Pani poseł Leszczyna się uśmiecha. Że opozycja u nas nie potrafi się cieszyć z sukcesów polskich na arenie międzynarodowej. Mi jest z tego ale powodu bardzo pan przykro, mówi jeden sukces, bo zamiast wspierać. Dobrze, proszę państwa. Stanu, państwo się smucicie, ilekroć... Ale jaki Polska, mamy sukces? O, jaki zadowolony Marek Sawicki. To jest przykre. Kraj w rozkwicie, znakomicie. Pani Leszczyna, pani nie wie o tym. Jakieś bzdury, no co pan mówi? Dobrze, dajmy spokój, bo to do niczego nie. O właśnie, dobra zmiana. To ja właśnie mam pytanie do Marka Sawickiego. Czy w resorcie rolnictwa nastąpiła dobra zmiana? Jest nowy minister w randze wicepremiera. To jest dobra wiadomość dla PSL-u i dla rolników i środowisk wiejskich, czy nie? Panie redaktor, po 6 latach okłamywania rolników, bo nie tak dawno jeszcze minister Puda 7 raz ogłosił 7 punktów dla rolnictwa, 7 propozycji, ale oczywiście niczego z tego nie zrealizowali. Jest wicepremier, jest minister Kowalczyk, który mam nadzieję, że jest rzeczywiście człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Ja go dobrze oceniam, dobrze mu życzę. I chciałbym, żeby przynajmniej połowę tych zadań, które miesiąc temu ogłosił minister Puda z panem premierem Morawieckim, zrealizował. Bo póki co od 2014 roku te same obietnice, żadnej realizacji. Więc dzisiaj patrzę na to z pewną nadzieją, daję mu szansę. Natomiast pytanie, na ile pozwoli mu minister finansów i premier, czas pokaże. To teraz proszę o uśmiech specjalnie do pana adwersarzy politycznych, którzy panu sugerują, że pan się nie uśmiecha. Proszę bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Minister Sellin, rozmawialiśmy niedawno w Trójce i powiedział pan, że ministerstwo bardzo dobrze radziło sobie ze sportem. Czy smutno panu, że niestety polityka tutaj sprawy merytoryczne pokonała? No pewno tradycją jest jednak w Polsce, że sport ma osobny resort. Przez rok rzeczywiście tak nie było, ale myślę sobie, że cały. Głównie ze względu na aktywność i wrażliwość w tej tematyce pana premiera Piotra Glińskiego, który w przeszłości też sportowcem był i sportem się bardzo interesuje. Moim zdaniem to był dobry rok dla polskiego sportu. Ja nie chcę mówić o wynikach na olimpiadzie, bo oczywiście to jest zasługa przede wszystkim sportowców, ale dobra współpraca ze związkami sportowymi, budowanie dobrych relacji, proponowanie dobrych rozwiązań też na samym końcu przynosi pewne efekty. Sportowe. Ja zwrócę uwagę na to, że... A jak będzie potrzebny jakiś nowy resort, to co będzie? Rozdzielenie kultury i dziedzictwa, panie ministrze? Rekordowe pieniądze na sport powszechny. 300 milionów złotych w budżecie, który teraz procedujemy na 2022 rok. I takie wiano też zostawiamy naszym następcom w odrębnym resorcie sportu. Czyli pan Kamil Bortniczuk będzie miał wiano. To teraz Izabela Leszczyna. Komu pani kibicuje? Może pani minister Annie Moskwie od klimatu i środowiska? Szczególnie że są problemy tutaj z tymi sprawami, choćby z Turonem. Znaczy, no, okazało się, że nie wystarczyło powołanie Ministerstwa Klimatu, żeby cokolwiek w tej kwestii zrobić. PiS lubi powoływać różne instytuty, agendy, ministerstwa, fundusze. Mamy tego mnóstwo, wyrzucane w błoto miliardy złotych, natomiast mamy 6 straconych lat dla klimatu. Ja, pani redaktor, bardzo ubolewam nad takimi gorszącymi zachowaniami w tym rządzie, bo Ministerstwo Sportu, sama pani powiedziała, było przez niecały rok. Od 1 marca. Z kulturą, tak, teraz znowu będzie osobno. To wszystko kosztuje. Ten 1 milion euro dziennie to jest 843 karetki z pełnym wyposażeniem ESKI z lekarzem, które mogą jeździć całą dobę. No i dobrze, a Anna Moskwa, dobry wybór, pani minister. Natomiast nie kolejna kobieta w rządzie. Chociażby pod tym kątem można na to spojrzeć. Prawda jest taka, że PiS od transformacji energetycznej, która ma związek z klimatem, z czystym powietrzem, także odwiódł nas. Przez 6 lat najpierw zniszczono wiatraki, teraz niszczą fotowoltaikę, więc nie wiem, czy ta pani minister bez żadnego zaplecza politycznego cokolwiek zrobi. Natomiast naprawdę tworzenie ministerstw, likwidowanie ministerstw, Ministerstwo Skarbu było, potem każdy minister chciał mieć swoje spółki Skarbu Państwa, więc je zlikwidowano, potem powołano aktywa państwowe, bo jednak sobie już prezes Kaczyński nie radził z tymi awanturami między ministrami o spółki. To wszystko jest gorszące, żenujące i niestety dla obywateli polskich nic z tego nie wynika, tylko ogromne straty finansowe. Paweł Mucha, wszystko poszło zgodnie z planem, bo pytam o to, bo pan prezydent brał udział w takich negocjacjach koalicyjnych, kiedy się tworzył nowy układ. No, pan prezydent się wypowiedział przy tych zmianach w rządzie. Oczywiście to są kompetencje też pana premiera, ale wypowiedział się w takim duchu i akceptacji tych zmian i podkreślenia tego, że mamy do czynienia ze stabilną większością sejmową, bo mamy bezwzględną większość głosów. Mamy zjednoczoną prawicę, która twardo stoi za tym rządem, który przeprowadza dobre dla Polaków projekty. I to jest dzisiaj tak, że te zmiany, które się też pojawiły, no to są zmiany, które też koncentrują z jednej strony uwagę tutaj rangą pana premiera Kowalczyka na sprawach też rolnictwa polskiej wsi. To absolutnie jest kierunek, który pan prezydent zawsze wspierał i świetni też kandydaci, jeżeli chodzi o objęcie resortów, czy świetny fachowy pan minister Piotr Nowak, czy pani minister też Anna Moskwa, no to jest bardzo wyraźne wskazanie, że dzisiaj osoby, które funkcjonują w rządzie, są absolutnie przygotowane do tego, żeby te funkcje sprawować, mają duże doświadczenie, a z drugiej strony mamy to poparcie parlamentarne, które daje też tytuł Zjednoczonej Prawicy, żeby dalej dobrze prowadzić polskie sprawy. I to jest cel, który przed rządem stawia pan prezydent Andrzej Duda. Kolejny temat, jak nam dzisiaj dobrze idzie. Bardzo dziękuję moim gościom za jednak mimo wszystko, że mają swobodę wypowiedzi, troszkę ograniczoną, to jednak dyscyplinę. Zbliża się 11 listopada i są jak co roku kontrowersje wokół Marszu Niepodległości. Sąd uchylił decyzję wojewody o cykliczności wydarzenia okręgowe, a sąd apelacyjny zgodził się z tym sądem. Szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że mimo decyzji sądu przemarsz 11 listopada odbędzie się planowaną trasą. Powiedział też, że zgromadzenie zgodnie ze standardami covidowymi będzie mogło liczyć 150 osób, a pozostałych zaprosił, żeby spacerowali w okolicach marszu. I to pytanie do pana ministra, czy pan się wybiera pospacerować w okolicach marszu albo wziąć udział w marszu? Ja wziąłem udział w tym marszu tylko